Kompresy, zmywarki i setki innych produktów w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 lutego, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Włosi wyizolowali koronawirus, to oznacza, że łatwiej będzie go można leczyć. Polacy ewakuowani z Wuhan w Chinach wieczorem wylądują we Wrocławiu. Na przyszłą sobotę Solidarna Polska zaplanowała konwencję dotyczącą reformy wymiaru sprawiedliwości. W rzymskim szpitalu zakaźnym został wyizolowany koronawirus. Włoski minister zdrowia Roberto Speranza podkreślił, że to wiadomość o znaczeniu globalnym. Minister wyjaśnił, że to znaczy, że jest większa możliwość badania koronawirusa w celu ustalenia, co zrobić, żeby go ograniczyć. Wyniki badań lekarzy z rzymskiej placówki zostaną przekazane do dyspozycji całej wspólnocie międzynarodowej. Wieczorem mają wylądować we Wrocławiu Polacy ewakuowani z Wuhan w Chinach. Miasto to jest centrum epidemii koronawirusa. Na razie nie wiadomo, dokąd mają trafić Polacy. Po wylądowaniu cała grupa przejdzie badania lekarskie. Niewykluczone, że pierwsza selekcja odbędzie się na lotnisku wojskowym, natomiast nie wiadomo, dokąd trafią osoby z podejrzeniem choroby. Rzeczniczka szpitala zakaźnego we Wrocławiu, Urszula Małecka, mówi, że placówka jest gotowa na przyjęcie ewentualnych chorych. Ośrodek nie został jednak o tym poinformowany. Nic nam nie wiadomo, żeby Polacy, którzy jadą z Chin, mieli trafić do naszego szpitala. Czekamy. Nie zostaliśmy poinformowani, powiadomieni, że mieliby tutaj trafić. Mamy warunki, dlatego że jesteśmy szpitalem zakaźnym. Mamy 2 oddziały. Na każdym oddziale jest 30 miejsc, a zatem w sumie tych miejsc jest 60. Rzeczniczka dodaje, że badania wykluczyły obecność wirusa u 2 pacjentów przyjętych do szpitala na Koszalowej w miniony czwartek. Obaj panowie są zdrowi, czyli wyniki okazały się są negatywne, a zatem panowie nie są chorzy na koronawirusa i niedługo zostaną wypisani do domu. Gdzie te wyniki zostały potwierdzone? Ostatecznie sprawdzaliśmy w Berlinie. Belgia jest kolejnym unijnym państwem, który sprowadza swoich obywateli do kraju z Wuhan, gdzie znajduje się ognisko rozprzestrzeniającego się koronawirusa. Belgia, podobnie jak Polska, zdecydowała się na ewakuację w ramach unijnego mechanizmu obrony ludności cywilnej. 12 Belgów wraca do kraju francuskim samolotem. Na pokładzie są także obywatele Francji, Danii, Holandii, Czech i Słowacji. Samolot wieczorem ma wylądować w Marsylii, gdzie wysiądą Francuzi i później poleci do bazy wojskowej pod Brukselą. Belgowie zostaną następnie przewiezieni do pobliskiego wojskowego szpitala, gdzie przejdą obowiązkową 14-dniową kwarantannę. Na razie, jak informuje belgijskie Ministerstwo Zdrowia, żadna osoba nie ma objawów zarażenia koronawirusem, ale wszyscy po powrocie do Belgii zostaną przebadani i szczegółowe testy wykażą, czy są zdrowi. Jeśli okaże się, że któraś z osób jednak się zaraziła, wtedy zostanie przewieziona do wyznaczonego szpitala i odizolowana. Na razie w Belgii nie odnotowano przypadków zachorowań na koronawirusa, ale służby medyczne są postawione w stan najwyższej gotowości w związku z potwierdzonymi przypadkami w sąsiednich krajach Francji i Niemczech. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Konwencję dotyczącą reformy wymiaru sprawiedliwości zaplanowała na sobotę Solidarna Polska. Poinformował o tym w Polskim Radiu 24 Janusz Kowalski. Pokażemy kolejne przykłady tego, co zamierzamy zrobić w wymiarze sprawiedliwości, aby przywrócić Polakom wymiar sprawiedliwości, a nie tej kaście sędziowskiej. Na temat obecnej sytuacji w sądownictwie wypowiedział się także Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej. Rządzący za wszelką cenę, tak, chcecie przejąć wymiar sprawiedliwości. Prokuratury przyjęliście, KRS przyjęliście, Trybunał Konstytucyjny. Sąd Najwyższy jest ostatnią jeszcze instytucją, która w jakikolwiek sposób może dać odpór. Konwencja Solidarnej Polski odbędzie się w warszawskim Teatrze Palladium. W Tatrach panują trudne warunki do uprawiania turystyki. Na szlakach zalega twardy śnieg i w wielu miejscach występują oblodzenia. W wyższych partiach gór wieje silny wiatr. W Tatrach obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Szlaki są w wielu miejscach mocno oblodzone i śliskie. Nawet w przypadku wycieczek dolinnych niezbędne będą raczki turystyczne. Narciarze skiturowi powinni natomiast uważać na wystające kamienie, między innymi na odcinku z Nosalowej Przełęczy do Kuźnic. Dodatkowo trzeba pamiętać o zamknięciu części szlaków pieszych w okresie zimowym. Do 15 maja nieczynne pozostają przełęcz w Grzybowcu, Wyżnia Kondracka Przełęcz, Dolina Tomanowa, Chuda Przełączka oraz Dolina Pięciu Stawów Polskich, Świstówka Roztocka, Morskie Oko. Magdalena Zbul-Wiśniewska, Radio Kraków. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Halo, halo, dzień dobry pani, dzień dobry panu. Tu program Trzeci Polskiego Radia, mówi Jan Emil Młynarski. Rozpoczynamy kolejny odcinek audycji Dancing Salon Ulica. Jestem niezmiernie zadowolony, że przypadła wam do gustu idea poszerzenia naszego obrazka z muzyką głównie dwudziestolecia i chciałbym państwu dzisiaj przedstawić twórczość czy fragment twórczości absolutnie genialnego kompozytora, króla tanga. Już za jego życia ten przydomek został mu nadany i myślę, że będziecie państwo zadowoleni. Mam wersję piosenek z różnych okresów jego twórczości i z różnych krajów, ponieważ człowiek ten podróżował dosyć sporo i nagrywał. Proszę państwa, mowa o Oskarze Stroku, czy Sztroku. Oskar Strok to kompozytor, geniusz, urodzony w 1892 roku w Rydze, w Imperium Rosyjskim ówcześnie. Miał 7 braci. Jego ojciec był profesjonalnym muzykiem w orkiestrze teatralnej w Rydze. W wieku lat 11 zaczął studiować w konserwatorium w Petersburgu i komponować piosenki. Zatem pozwólcie, że zacznę od jego najsłynniejszego tanga, które nagrał w Berlinie, a śpiewa Aleksander Bałaban, refrenista rosyjski, który również wtedy w Berlinie przebywał. Gra orkiestra Marka Webera, orkiestra taneczna Marka Webera, a mówimy o utworze Czornyje Głaza, czyli Czarne Oczy, nie mylić z Oczy Czarne, czyli z hitem czy szlagierem cygańskim. Zatem posłuchajmy. Забыть нигде нельзя, они горят передо мной. Эти черные глаза меня любили, куда же скрылись бы теперь, кто близок во мной. Эти черные глаза меня могут. Их позабыть нигде нельзя, они горят передо мной. Эти дивные глаза, кто вас полюбит, тот потеряет навсегда и сердце, и покой. nagranie z Berlina, orkiestra Marka Webera. Dzisiaj prezentuję twórczość Oskara Stroka. Trafiłem na niego dzięki Adamowi Astonowi, ale ponieważ dobry gospodarz nie wystawia na stół najlepszego wina na samym początku, więc pozwólcie Państwo, że napięcie będzie budowane sukcesywnie. W tym nagraniu usłyszeliśmy piękny cytat z cygańskiego szlagieru Oczy czorne. Zatem tutaj mała dygresja i prezent dla Państwa, unikatowe nagranie. Pola Negri będzie śpiewać. Będzie śpiewać, proszę Państwa. Pola Negri, Apolonia Chałupiec, wielka gwiazda amerykańskiego kina niemego. W erze kina dźwiękowego jej gwiazda już nie świeciła tak mocno. Zresztą dotyczyło to większości aktorów kina niemego. Nie mogli odnaleźć się zupełnie w tej nowej erze i musieli ustąpić miejsca nowym twarzom i nowym gwiazdom. Ale tutaj nagranie z roku 1931 i skoro mówimy o Oskarze Stroku, który jest w Rosji i w ogóle na wschodzie autorem dziś bardzo znanym za życia, różnie to bywało, jego kariera toczyła się, no miała upadki i wzloty, do tego jeszcze tragiczny okres II wojny światowej, jego perypetie, postaram się troszeczkę o tym opowiedzieć. Natomiast jeżeli jesteśmy już w klimacie piosenki rosyjskiej, która u mnie w domu również gościła i była bardzo, bardzo ważna, to pozwólcie, że zaprezentuję teraz Polę Negri. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście jej głos. Чёрные, очи страстные, очи жгучие и прекрасные. Как люблю я вас, как боюсь я вас, знать увидела вас, я не в доме. Часто снитесь мне очи черные, и мне речитесь по ночи лунья, и проснулась я ночь кругом темна, никого здесь нет, полюби. Скатерть белая залита вином, все гусары спят непробудным сном, лишь один не спит, шампанское за контральто, зопиганское. Tak, to śpiewała Pola Negri. Bohaterem dzisiejszej audycji jest kompozytor Oskar Strok, czy Sztrok, urodzony w Rydze, działający przez większość życia na Łotwie. Ale, proszę Państwa, w latach 20. Sztrok był głównie pianistą, grał w kawiarniach, grał do niemych filmów. Później został dyrektorem zespołu tanecznego w Rydze i cały czas komponował. Pisał wszystko, co rozrywkowe w tamtych czasach. Piosenki, ballady, walce. Był jazzmenem, pionierem jazzu na Łotwie. Ale jego największą miłością było tango. Сегодня ночью опять я жду тебя, чтоб горячо и нежно к сердцу прижать. Любимая, я весь сгораю от тоски моей, а ты забыла все страдания мои, забыла свой долг любви. Я жду тебя сегодня ночью опять. Стал уж я все только думать и мучительно ждать. Я стал уже совсем безумным от любви к тебе. Приди, желанная, опять уж ко мне. Сегодня приди ко мне. Program Trzeci Polskiego Radia. Śpiewał Aleksander Bałaban nagranie z Berlina z przełomu lat 20. i 30. Grała orkiestra Marka Webera. Proszę Państwa, Oskar Strok, król tanga, można powiedzieć tango rosyjskie, król tanga rosyjskiego. Ten łotewski kompozytor stworzył kompletnie odrębny gatunek tanga. Zaryzykowałbym takie właśnie stwierdzenie. Oczywiście my w Polsce mamy swoje tango, polskie tango. I tutaj Artur Gold, Zygmunt Karasiński, Jerzy Petersburski oczywiście i cała plejada kompozytorów. A za naszą wschodnią granicą właśnie Oskar Strok. I teraz piękne tango Argentyńskie noce, nagranie z Berlina, rok 1930, śpiewa Aleksander Bałaban, który nagrywał w Berlinie również pod pseudonimem Fred King. Śpiewał Aleksander Bałaban. Argentyńskie noce. Tango rosyjskie. Nagranie z Berlina. A teraz, proszę Państwa, również kompozycja Oskara Stroka, ale wyjątkowo nie tango. To będzie Fox. Nagranie z roku 1930. Oskar Strok przeniósł się z Rygi najpierw do Paryża, potem do Berlina. W Berlinie był przez chwilę, ale dokonał masy nagrań jako członek orkiestr, ale również jako bandleader. I oczywiście jest kilka bardzo ważnych, słynnych głosów, które towarzyszyły Oskarowi Strokowi w czasach przedwojennych. I Aleksander Bałaban to jeden z nich, oraz w Berlinie Walter Jurman i oczywiście Piotr Leszenko. To ten najsłynniejszy, ale do niego przejdziemy za moment. Teraz właśnie Walter Jurman i nagranie dla wytwórni Adler Elektro, orkiestra Theo Macabena. Está das süßeste Mädel der Welt. Du bist die einzige, die mir gefällt. Du bist im Wachen und Träumen und immer bei mir. Und wo ich bin, bin ich bei dir. Du bist das süßeste Mädel der Welt. Du bist die einzige, die mir gefällt. Wenn selbst der silberne Mond vom Himmel zelt herunterfällt, du bleibst das süßeste Mädel auf der Welt. Śpiewał Walter Jurman. Słuchamy programu Trzeciego Polskiego Radia. To audycja Dancing Salon Ulica. Przy mikrofonie Jan Emil Młynarski. Dzisiaj prezentuję twórczość, czy fragment twórczości Oskara Stroka, króla tanga, genialnego kompozytora z Łotwy, działającego przed wojną w Rydze, w Paryżu, w Berlinie. Podczas wojny, proszę Państwa, Oskar Strok musiał uciekać przed zagładą i wylądował w Auma-Acie. Wojska niemieckie zbliżały się do Łotwy i Oskar Strok jako kompozytor pochodzenia żydowskiego nie miał innego wyjścia. Oczywiście będąc w Auma-Acie grał jako pianista w orkiestrze rozrywkowej dla żołnierzy, czyli w zasadzie jego los był bardzo podobny do losu wielkich wykonawców, czy kompozytorów, czy instrumentalistów, czy tekściarzy z Polski, prawda? Ta zawierucha wojenna rzucała ludzi w przeróżne strony. Po zakończeniu wojny Oskar Strok wrócił, proszę Państwa, do Rygi. To też jest bardzo ciekawe, ale o tym za chwilę. Ja bym chciał zaprezentować Państwu teraz pieśń, bo trudno powiedzieć piosenkę, pieśń, wielką pieśń, od której zaczęła się moja znajomość twórczości Oskara Stroka. Oczywiście, jak Państwo domyślacie się, wytwórnie polskie, takie jak Columbia czy Syrena Record, również nagrywały jego tematy i powstawały do nich polskie teksty. I teraz Adam Aston w tej przepięknej pieśni, w tym tangu Śpi moje serce. Polski tekst w roku 1932 napisał Andrzej Włast, do rewi Przebój Warszawy w Teatrze Morskie Oko. Adam Aston nagrał to Stowarzyszeniem Orkiestry Syrena Rekord. Dyrygował przyjaciel Astona Henryk Wars. Zatem proszę usiąść wygodnie, zamknąć oczy i posłuchać jednej z najpiękniejszych pieśni przedwojennych. Czytam te pożegnalne słowa, czuję jak bije serce i drży, a z oczu płyną łzy. Trzeba zacząć samotnie żyć od nowa, zapomnieć kto, kto uczynił mi zło. Śpi, biedne serce cicho. Szczęście trwało tak krótko, znów ktoś cię w smutku zostawił, znów ktoś się tobą zabawił. Śpi, serce moje gorące, krwią rubinową tętniące, aż miłość wielka jak słońce moje gorące, krwią rubinową tętniące, aż miłość wielka jak słońce. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Adam Aston, król polskiej piosenki przedwojennej, a teraz też król, ale rosyjskiego tanga. Oprócz Oskara Stroka jako kompozytora, ten przydomek króla tanga, czy króla rosyjskiego tanga, należał do Piotra Leszenki. Piotr Leszenko to postać niesłychanie ważna dla piosenki rosyjskiej. Myślę, że to taki, można powiedzieć, rosyjski Adam Aston. I Leszenko, jego popularność, jego głos i jego nagrania przyczyniły się w dużej mierze do popularyzacji właśnie kompozycji Oskara Stroka. Zatem nie przedłużając, proszę Państwa, ten sam utwór, ale nagranie rosyjskie w wykonaniu Piotra Leszenki, mamy rok 1900. 1932. Как ты меня ласкала, как бьется сердце вновь без тебя, и слез держать нет сил. Надо начать всю жизнь сначала счастье свое забыть, как тебя я любил. Мое бедное сердце, счастье ведь было случайно. Прошлое все позабыто, мы сиротливо одни. Мое бедное сердце, наша любовь — это тайна. Счастье назад не вернется. Бедное сердце, наша любовь — это тайна. Счастье назад не вернется. Piotr Leszenko to legendarny śpiewak rosyjski. Chciałbym teraz jeszcze Państwu zaprezentować Piotra Leszenkę w kompozycji Oskara Stroka. To jest Siniaja Rapsodia. Proszę posłuchać. Помню вечер, когда была со мною милая, любимая, прижалась ты ко мне, о счастье мил, пел соловей, и лунный луч светил на нас, мне не забыть чудесный час. Сыграй мне синюю рапсодию, наполни звуками любовь мою. Любовь к разум страсть туманит, я весь горю, я так люблю. Сыграй мне синюю рапсодию, создай душе любви и мелодию. Пускай в груди пылает сердце, забуду все, тебя любя. Счастье я потерял навек с тобою. тебя не встречу никогда. Сыграй мне синюю рапсодию, наполни звуками любовь мою. Любовь как разум, страсть туманит, я весь горю, я так люблю. Сыграй мне синюю рапсодию, наполни звуками любовь мою. Любовь как разум, страсть туманит, я ведь горю, я так люблю. То Piotr Leszenko. A teraz posłuchajmy nagrania polskiego z roku 1938. Oskar Strok był również popularny w Polsce. Jego nagrania rzeczywiście tutaj były znane i dopisywano polskie teksty do jego kompozycji i nagrywano je na płyty. Zatem, proszę Państwa, Władysław Szlęgel, skądinąd poeta getta warszawskiego, piękna i tragiczna postać, młody tekściarz w roku 1938 napisał słowa do fokstrota rosyjskiego pod tytułem Tańcz Maszka. I teraz będzie śpiewał dla Państwa Mieczysław Fog, gra orkiestra taneczna Syrena Rekord, a dyryguje Iwo Wezby. Posłuchajmy. Wśród butelek roześmiana wstań. Patrz jak oczy płoną, rzuć chustę swą czerwoną, jak szalona tańcz. Tańcz co ma sił, niech widzą, że to ogień, ogień z twoich żył. Bij, że w tamburino, niech piosni twoje płyną, hej dziewczyno tańcz. To Mieczysław Fog i Tańcz Maszka. Proszę Państwa, Oskar Strok po swojej śmierci w roku 1975 był wielokrotnie upamiętniany, ponieważ tak jak za życia przez swoje podróżowanie, przez tragiczną historię XX wieku, przez komunizm był niedoceniany tak jak należy, zmagał się z szeregiem problemów, również finansowych. Otwierał różne biznesy, te biznesy upadały, pisał cały czas. Zostawił po sobie wielki dorobek, dlatego że napisał ponad 300 utworów muzycznych, w tym 50 tang, proszę Państwa. I chciałbym teraz Państwu zaprezentować utwór z płyty pod tytułem Żydowskie Melodie, Jewish Melodies. Itzhak Perlman nagrał taką płytę. Oczywiście możecie Państwo znać brzmienie jego skrzypiec ze słynnego nagrania tego świetnego tematu Johna Williamsa do listy Schindlera. To właśnie Itzhak Perlman gra ten piękny temat. I Itzhak Perlman pamiętał o Oskarze Stroku i na swojej płycie nagrał ten piękny temat.